Mukanda wa Yude. Ami Yude, mwingiji wa Yesu kijishitu. Ami mwana abone Yakoba. Natume mukanda uno kujibanwe baichilwe na leza. Baswebwe na aye leza tata nekulamibwa na kijishitu Yesu. Leza atabuke kuimu fuila fuila lusa nekuimu pandoe nekuimu sanswa dikatampe. Banwe baswe. Naka kamene mbanka ne mule mbele fa mwanda wa lupa anjilo wa batu ebon soluno. Na mwene mba fanyinwe nka kui mutumina unomukanda. Ne mukanka mike mulule lufu njisho lwa bine vine lwa lui tabizo lwa pele leza baba ndulue mu bandi. Jimo jonka lubabu wanyinyini. Mwanda kujibantuba mo bakubu lwa kukokela leza abe kuzia mubuka tamuenu. Banwe kuiba yuka mpika. Balamuna mwanda wa buntu bwa leza wetu bingi. Ambabe bingi je kumika jilo yabo ya kulonga longa ya bumfu. Bapela Yesu kijisi tumulopwe wetu umo enka aye mfumu wetu. Nebiso nikuwa nabyo ya lombu elekala kuponishiribwa kwabo. Na shamu ibi yuki jijile tu ukala binobi. Nasi kene mfulusha abyo bijima mfumu wetu. Papa njije muzo wa isa lela muntanda ya Ejipite. Wakubije bonsololo bapelele kukokela. Kali nebo baba mwike ulu bapelele kusangala na bukata bobe bapele. Bashi ya kikalo kiabo na abo leza wibala mbine mumpongo ya mfindi. Bakutue munkano ya nyeke ne nyeke. Bakungila jifu kujika tampe jo bakapo nijibwa. Vuluka ikati ne bene Sodoma nengo mola neba mubibunji ya jipa wipi na abyo. Na abo balongele vijinkabwa boba baba mwike uluwa. Befeni mubusekese ne kulonda londa ya bungi tu biko bakane ya bumbu. Basusuka mumujilo wa nyeke. Kekilombwezo kia kujumuina bonso. Buwa abantu nabo balonga ngankana vya. Balota bilotua bibapisha mambo kungi tu ya aboveni. Bafutu ula lupusa. Batuka baka takata bantu umbo bamulu. Inonansia Michelle. Mwike ulu mukatampe. Kalonge lepo na vya. Pakufatana nengongo shani. Popa po waji. Bapatena kuyata ngitu ya monsensa. Katompe lepo na shajimo kufutu ula ngongo shani. Kumuponesha na kivengo. Aha. Wamune netu unkamba. Fumu wetu akuchingili. Inu wabo batuka tuka tu yonso nebio keba shingulu ile po vine. Nebio vya yoga yuka kwa mpiku wa kufu atakanyanka mnyuki langa banye mabonso. Ebio vilengeja kushimina kwao. Yo imalua abo. Abalonda mujisi nda jakena. Lubeto lubeba lubishanka pamobu waba alami. Aba kuwe muanda ibatombo kenka muatombo kele kola. Kuikala kwa wamubukata mwenu iki akwimulubija kijimubiji wabienu ya bubana na bana. Mubajia masobo kwa mpikuwa nebumfu bwini. Bestovela nka aboveni. Bajinka abwa makumbi ashokolo jibwa na lufula. Kuno kejia mfula mpika. Bajinka abwa miti kei pepo bipa na nsha kitachi kia kupa kibafika. Bajibwa miti mishu ulue ne mishi mine mifu ijijili. Kaji batinka wa mabimbi makalabale akalunga lui. Balonga bilongwa bya bumfu bijibwa bifulo. Kaji bati enka buwange nye nye inyunga kana nyunga kana. Leza wibalongo lue jile kiabu kifuko kia nyeke ne nyeke mumfindi mujifututu. Nenoke muntu wabu samba uviji kwa lula ku adama nanti weba fumikile kala kala banobamba. Talai vije mukulu ukeya nebapandulue mobanji. Tununu ne tununu ne tununu. Kuchivila bantu boso mambo. Nekuponeja babi pamuando wa bilongo wabi abo bibi bibi vyo balongele. Nebutombuki wabo boba tombo keleleleza. Nepamuando wa binenua vyo sololo vikomo komo. Vya mune nene vano babifi ya mambo bampiku akalemo. Abo na abo ibantu bami unyingo unyingo babulwe sangaji pamitima. Bantu bakusakasaka kubi. Banena kabia kuitatula nebia lushinga nya ya kusaka kumwenamu. Inonasi banwe, abaswe bami, vuluka ebi ovya bie mustafu ijile kala abatu mibua banfu mwetu Yesu kijisitu, amba. Mumiaka ya kumfulo kukekala bantu bake musema kibengu. Banangila muendela kusaka saka kubi kwabo. Iyabo batula nkalanganyi mbukata bamunwe na bungitu. Bakubulwa kumunwa na muya ujila. Inobanwe nasi. Abaswe, taminai mulu itabijolu enu ujila na kampata. Lombai mubukomu wa muu ya ujila. ikatitilai mukisanso kyaleza mukungile mfumu wetu Yesu kijisitu emuve bumi bwanyeke nenyeke mulusalwanji fwila alisa boba bakiyalakanya mwibapandije mwibobole mumutilo kali mufwile lusa nebakwabo bonsololo inonasi ne moyo moyoko mwibasonsola kijitile tu kungi katilo yabo yabungi tu yonsololo pano aye uyukile kwimulama kuti inamba mwakapona ne kwimu mwekeja bampi kwa bulema bayu lwensanga chimu kifuko kyanje kyantumbo aye leza umo enka mupanjiji wetu panjije pati Yesu kijisi tumfumu wetu kwati kuikale ntumbo nebukatakata nebukomo bonso nelibusanyeke kumiaka yakalakala ne yajya lelo ne yakumeso nyeke ne nyekeke amena ami yude.